Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Hepinizi selamların en güzeli olan Rabbimin selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Öze dönüş programları gençlik Kur'an çalışmaları birimimizin hazırladığı bir silsile programlar dizisi. 17 ilim adamı bu programları sunacak. İlkini bendeniz sunmamı istediler. Ben de zevkle kabul ettim. Huzurunuzdayım. İnşallah devamını da diğer ilim adamı, diğer düşünür, diğer bilim adamı kardeşlerim sunacaklar. Onlardan bazıları aranızda bulunuyor. Ve inşallah bunlar bir amacı taşıyor, bir amaca mebni. Bu amaç algımızı, bozulan algımızı düzeltmek. Zira algıda bir sapma açısı, bir derecelik sapma açısı eylemde kilometrelere tekabül ediyor. Bizler nedense sonuçları sonuçlardan düzeltmeye kalkıyoruz. Oysa sonuçları sonuçlardan düzeltemezsiniz. Çünkü sonuç adı üstünde. Sonuçları sebeplerden düzeltirsiniz. Yeni gördüm. Abdülaziz Hocama hoş geldiniz diyorum. Sefalar getirmişler. Yani söyleselerdi ben belki buraya çıkmadan evvel onlara bir selamlama şey yapmak isterdim. Efendim geç gelmemiştir. Bence ben erken gelmiştim. Camiye Başkanı Sadık Danışman Bey'e hoş geldiniz diyorum. Emre kardeşime hoş geldiniz diyorum. Mehmet Sılay Üstadıma hoş geldiniz diyorum. Orhan Aslan Hocama hoş geldiniz diyorum. Candan Karlıtekin Hocamıza, dostuma hoş geldiniz diyorum. Tüm diğer misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Yaşar Değirmenci hocamıza hoş geldiniz diyorum. Ben gerçekten de dilim damağıma dolaştı. Yani bu kadar güzel insanı bir arada görünce insan konuşmakta da zorlanıyor biraz, kusura bakmayın. Tasavvuru değiştirmeden sonuçlarla oyalanıp duruyoruz. Şu halimizden memnun musunuz? Şu içinde bulunduğumuz durumdan memnun olan herhangi biri var mı aranızda? Bu soruyu boşuna sormadım. Varsa kapıyı göstereceğim de onun için. Yani çünkü kapıyı göstermekle de nezaketsizlik yapmış olmak için yapmıyorum bunu. Ona söyleyecek hiçbir sözüm yok. Zira burada konuşacağım hiçbir şeyler onu ilgilendirmeyecek. Eğer bu halimizden memnun biri varsa, şu halimiz iyi haldir, biz Müslümanlar olarak iyi haldeyiz diyen biri varsa, lütfen onun zamanını çalmayayım yani. Bu haksızlığı yapmayayım ona. Onun için o başka bir işle dinlenebilir. Ama bu halimizden memnun değilseniz, ki hiçbirinizin memnun olduğunu düşünmüyorum, bu bir sonuç. Sebepler değişmeden sonuçlar değişmez. Hani Einstein'ın o meşhur delilik tanımı var ya. Delinin bir tanımı da diyor ki kendisinin en tuttuğu tanım buymuş. Aynı şeyleri yaptığı halde farklı sonuçlar bekleye. Biz Müslümanlar olarak aynı şeyleri yapıyoruz ama farklı sonuçlar bekliyoruz. Esasında sonuçlardan kimse memnun değil. Şu bulunduğumuz halden kimse memnun değil. Fakat memnun olmayanlar tümü memnun değil. Gayri memnunları ikiye ayırıyoruz. O zaman gelin sebepleri değiştirelim dediğinizde ikiye ayrılıyorlar. Hayır, sebeplere dokundurmam diyenler çoğunluk, olur değiştirelim diyenler bir avuç yiğit. Yani o zaman şöyle dönüp soruyorsunuz. Bu ne yaman çelişki? Hem sebeplere dokundurmayacaksınız, hem de sonuçlardan şikayet edeceksiniz. Bu ne yaman çelişki? O zaman sonuçlardan şikayet etmeyin.

eylemleriniz duanızdır. Eylemleriniz söylemlerinizi yalanlıyorsa Allah eylemlerinizin duasını tutar, söylemlerinizin değil. Onun için dışımızdakileri göstermenin alemi yok. Özür dilerim, kusura bakmayın. Dert ağlatır, ders söyletir, efendim aşk ağlatır mı derler, öyle bir şey derler de. Dert söyletiyor işte ama Kur'an'ın ifadesiyle başımıza bu nereden geldi sorusuna kendi yüzümüzden geldi diyorsak tamam, oturup konuşalım. Bakınız, kendi yüzümüzden diyorum. Kendimi dışarıda tutmuyorum. İçinde bulunduğum düşünceyi dışarıda tutmuyorum. Kimseyi dışarıda tutmuyorum. Biz diliyle konuşuyorum. Biz diliyle konuşuyorum. Birileri yine de kılçık atıyorlar. Evet, söylenecek bir şey yok. Biziz diyenler ne yapmalı? Aziz dostlar, şu silsile önemli. Eğer kendinizi eleştiremiyorsanız, bakınız, bu çok önemli. Bir kere muhakeme etmiyorsanız eleştiremezsiniz. Eleştiremiyorsanız değiştiremezsiniz. Değiştiremiyorsanız geliştiremezsiniz. 4 tane aşama. Muhakeme etmiyorsanız eleştiremezsiniz. İstiğfar edemezsiniz. Muhakeme ile başlar. Yani kendinizi mahkeme edeceksiniz. Kendinizi vicdanınızın kürsüsünün önüne çıkaracaksınız. Yani kendimiz biziz işte. Biz ihdine sıratal müstakimdeki o na zamirinin içine giren biz. Her Fatiha'da biz bilincini Allah inşa ediyor aslında. Ama biz olmaktan çıktık. Yani Allah biz dedirttikçe bize, biz o bizi yırtıyoruz. O bizi parçalıyoruz. Namazın içinde Allah biz bilincini tekrar inşa ediyor. Namazdan çıkıyor yalanlıyoruz. Namaza giriyor Allah inşa ediyor. Namazdan çıkıyor yalanlıyoruz. Biz Allah'ı yalanlıyoruz. Üstelik de sadakallahül azim diye. Allah doğru söyledi demektir. Aman Allah'ım. Bu nasıl bir yaman çelişki? Paçalarımızın her tarafından çelişki akıyor. Dolayısıyla niye böyleyiz sorusu aslında hiç de garip değil ki. Aslında garip olan böyle olmamamızdı. Ya bu halimizle iyi olsaydık garip olan o olurdu bence. Biziz diyenler ne yapmalı o zaman? Yunusça bir tevbe etmeli. Yunus deyince bazıları da Yunus Emre'yi anlıyorlar. Hazreti Yunus yahu, Nebi Yunus. İnanın öyle, sosyal medyada onları da gördüm. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Evet, Nebi Yunus gibi. Nebi Yunus'un tevbesi neydi? La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin. Çok, çok muhteşem bir tevbe adabıdır aslında bu. Kur'an'ın tevbe adabı nasıl? Biliyorsunuz uydurulmuş din bunu da yıktı. Ne yaptı? Uydurmuş din kul yerine şeyhin tevbe almasını koydu. Yani papazlardaki aynen günah çıkartmayı tevbe alma adı altında getirdi, Müslümanlara boca etti. Korkunç bir tefessühtü bu. Kokuşmaydı. Kur'an'dan kopuşun, tevbeden kopuştaki tezahürü buydu. Tevbeden kopuş. Tevbe alma ne demek ya? Tevbeyi kim alır? Tevbe kime edilir? Anlatabiliyor muyum? Allah'tan başkası tevbe alabilir mi? Allah'tan başkasına tevbe edilebilir mi? Günahkar günahkara tevbe eder mi? Ya bir günahkar bir başka günahkarın tevbesini alabilir mi? Bir kul bir başka kulun tevbesini alabilir mi? Bana diyorlar ki hocam, benim için dua eder misin? Ederim diyor. Ederim de. Dua ettiğim zat kendisi nereye gitti derse ne diyeyim? Sen niye etmiyorsun? Kendin için niye etmiyorsun? Sevgili Resulümüz ne diyordu? Abdest suyunu döküyormuş da. Ya Resulallah, benden bir isteğin var mı demiş Resul. O abdest suyunu döken sahabe de Ya Resulallah, ahirette komşu olmak isterim. Bunun için bana dua eder misin? Sen de secdelerinde ve amelinle bana yardım et, olur mu demiş. Harika, harika. Evet, sen de bana yardım et yani. Dua istiyorsan eğer. Evet, Yunusça bir tevbe. La ilahe illa. Yunus'un tevbesi nasıl başlıyor bakar mısınız? Önce tevhidle başlıyor. Bu çok, la ilahe illallah demektir. La ilahe illa ent. La ilahe illallah. Tevbe ile, tevbe tevhidle başlarmış. Yani akideyi tazelemen gerekiyormuş. İmanı tazelemen. Ceddidû bi imanikum diyen Resul gibi imanı tazelemen gerekiyor. La ilahe illa ent. Önce akideyi tazelemen. Çünkü kime tevbe ettiğini bildiğini bildir Allah. Biliyorum ben kime yöneldiğimi. Tevbe dönüş demektir dostlar. Dönür. Döneceksiniz. Döneceksiniz. Dönüş yapacaksınız yani. Tevbe budur. Efendim. Dönüş yapacaksınız da kime döneceksiniz? Allah'a döndüğünüzün farkında olun. La ilahe illa ent budur. Allah'a döndü. Döndüğünüz zatın kim olduğunu biliyor musunuz? Tevhidi biliyor musunuz? Tevhid tevbenin ilk şartıdır. La ilahe illa en. Sübhanek. Bu ne demek? Bu ne demek? Bu tenzih ifadesidir. Yani Allah'ı her türlü noksanlıktan beri bilmek. Aslında bu ne demek biliyor musunuz? Kul açısından, kula bakan yüzüyle Sübhanek. Allah'tan başka kusursuz yoktur. Ben Yunus'um, peygamberim ama ben de kusurluyum ya Rabbi demektir. Sübhan. Evet. Senden başka kusursuz mu vardır ki ya Rabbi? Tamam kaçtık. İz ebega fil fulkil meşhun. Bir dolu gemiye bindi. Kaçak bir köle gibi kaçtı diyor. Kur'an. Kaçak bir köle gibi. Çok ilginç. Yine bir Kur'an'dan kopuş. Kopuşa bakar mısınız? Allah Resulüne sekiz yerde günahına istiğfar et diye emredilecek. Ve estağfir li zembik. Hazreti Yunus'un kaçak bir köle gibi kaçtığını söylersin, ağzını açmaz. Hazreti Adem'in Allah'a asi olduğunu söylersin, ağzını açmaz. Hazreti Musa'nın bir yumrukta haksız yere adam öldürdüğünü söylersin ve ben nefsime zulmettim dediğini söylersin, ağzını açmaz. Sorun yok oralarda, sorun yok. Ama senin şeyhin, senin hocan, senin liderin, senin üstadın şurada hata yapmış dede bir gör. Al sana Kur'an'dan bir kopuş daha. Korkunç bir kopuş. Evet, Sübhanek. İnni kuntu minel zalimin. Şimdi Ninova'ya gönderildi. Ninova ehli iman etmedi. Hiç iman etmedi. Sıfır iman. Hazreti Yunus bildiğiniz o şeyler başından geçti. Döndü ve döndükten sonra Ninova'yı pişman olmuş ve iman etmiş buldu. Çok ilginç. Aslında o kadar derin dersler var ki bir kavmin imanı için peygamber şart bile değil diyor burada aslında. Hidayet kavmin talebiyledir. Peygamberin o kavme hidayet vermesi eğer talep etmemişse mümkün değildir. Bunu diyor aslında. Evet, bunu diyor. Bu örnek niye anlatılır Kur'an'da? Hazreti Yunus davet etmiş sonuna kadar bir tane Müslüman yok, iman eden yok, kaçmış gitmiş. Dönüyor ki kavim tümden iman etmiş. Aslında Rabbimiz neyi gösteriyor? Eğer kavim istemiyorsa sen peygamber olsan sen bile onlara hidayet edemezsin. Budur. Evet. Eğer hata yüzdesini ayırsanız yüzde kaçını Ninova'ya, yüzde kaçını Hazreti Yunus'a verirdiniz? Adil olmak şudur. %99 Ninova'nın, %1 de görevden kaçtığı için Hazreti Yunus. Budur. Ama Hazreti Yunus nasıl tevbe ediyor? İnni kuntu minel zalimi. Yani şunu demiyor. Anlatabiliyor muyum? Kavmim zalimlerden oldu. Ben de zalim olan kavmin kendisinden kaçtım, biraz zulüm de ben işledim demiyor. Ama ben zalimlerden oldum. Tevbe böyle yapılır. tevbe böyle yapılır. Başkasını suçlayarak değil. Zira tevbeyi siz yapıyorsunuz. O da kendi tevbesini yapsın. Ona da kendi tevbesi düşüyor. Burada aslında neyi gösteriyor Yunus kavmi üzerinden bu şey? Ra'd suresinin 11. ayetini gösteriyor. İnne Allah la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Kişiler kendilerini değiştirmeden Allah toplumu değiştirmez. Hazreti Yunus biliyor ki kendini değiştirmez, kendine düşüyor. Herkesi değiştiremezsiniz. Dünyayı değiştiremezsiniz. Tüm insanları değiştiremezsiniz ama bir kişiyi değiştirebilirsiniz. O kim? Evet. Bu tevbenin adabı. Şimdi bir sorum var. Vahiy biz müminler için ne ifade ediyor? Vahiy biz müminler için ne ifade eder? İlahi rehberliği ifade eder. İlahi rehberliktir. Hudellil muttakin. Sorumluluk bilincine sahip olan her insan için ilahi bir rehberliktir. Son ilahi vahiy olan Kur'an ile Allah insanlık tarihiyle yaşıt İslam'ı tamamladı. Tamamladı mı? Tamamladı. El yevme ekmeltu lekum dinekum ve etmemtu aleykum ni'meti ve raditu lekumul islame dine. Bitti mi? Tamamlanmış bir dinle yüz yüze miyiz? Bu çok önemli. Hatta tamam bile eksik. Mükemmel bir din. Ekmel. Ekmeltu diyor. Etmemtu ayrı. Nimet tamamlandı. Din ikmal edildi. Yani ikmal edilmiş bir dinle yüz yüzeyiz. Problem şu. Kur'an'dan kopuşun en büyük tezahürü nedir biliyor musunuz? Tamamlanmışın üzerine ilavelerdir. Bu ümmetin sorunu dini noksanlaştırmak olmamıştır hiçbir dönemde. Bu ümmetin sorunu tamamlanmış olanın üstüne daima ilaveler katmak olmuştur. Zaten şirk de bir ilave değil midir? Müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Ama bir de min dunillah, Allah'ın astlarından, hani subay var bir de ast subay var. Allah var bir de ast Allah var, haşa. Allah'ın astlarından, bunlar da bizi ona yaklaştıran astlar diyorlardı. Yani ast, haşa Allah. Min dunillah. Dolayısıyla bu ümmetin sorunu tamamlanmış olan üzerine ilavedir. Hala da ilave ediliyor, farkında mısınız? Buna ne derseniz deyin hiç fark etmez. Hurafe deyin. Uydurulmuş din deyin. Anlatabiliyor muyum? Ne derseniz deyin ama tamamlanmış olana ilave hala devam ediyor. Ve maalesef bugün geldiğimiz noktada tamamlanmış olana ilave eden ilavelere iman ettik, tamamlanmış olana iman etmedik. Böyle bir problemimiz var. Kur'an yol haritası. Cahiliye karanlığını aydınlatan Kur'an güneşi insanlığa yeni bir şafak oldu. Oldu mu? Oldu. Çok ilginç. Bu noktada tarihselciliğe de bir reddiyem var. Tarihselciler Kur'an'ın beraberinde taşıdığı Arap dilinin yine beraberinde taşıdığı Arap kültürünü Kur'an'ın hedefi olarak koyuyorlar. Ve Kur'an'ı Arap kültürüne, 7. yüzyılın Arap kültürüne mahkum etmemizi istiyorlar. Oysa Kur'an İçine indiği toplumun kültürünü ve zihniyetini karanlık olarak adlandırıyor. Mine zulümati ilen nur. Hedefini de karanlıklardan aydınlığa çıkarmak olarak adlandırıyor. Siz nasıl Kur'an'ın mecburen kullandığı dilin beraberinde getirdiği kültürü Kur'an'ın hedefi olarak koyarsınız? Ve Kur'an'ın tüm söylemek istediklerini ona mahkum edersiniz. Evet, ilahi rehberlik dedik. İnsanlığa yeni bir şafak açtı. Urvetül vüthkaya, kopmaz halkaya sarılan ilk Kur'an nesli karanlıktan aydınlığa çıkardı. Sahabe aslında ilk Kur'an neslidir. Kur'an neslidir. Hüve hüve, bire bir odur. Evet, bir yetimin elinden tuttu Kur'an, onu alemlere rahmet yaptı. Yaptı mı? Evet. Annesinin oğluydu. Abdullah oğlu Muhammed'ti. Amine oğlu Muhammed'ti. Amine oğlu Muhammedken 40 yaşına kadar düşmanı yoktu. Hasmı yoktu. El üstünde taşınıyordu. Toplumun tabir caizse ortak sevdiğiydi. Böyle miydi? Peki ne oldu da el üstünde taşınan ayak altına atıldı? Ne oldu da el emin denilene el mecnun denildi? Ne oldu da herkesin hürmet gösterdiği birden başına ödül konulan, çellesine ödül konulan biri oldu? Zira vahiy gelmişti. Evet, vahiy böyle bir fark yaptı. Böyle bir fark koydu ortaya. Yani vahiysiz Muhammed'le vahiyli Muhammed arasındaki fark, Abdullah oğlu Muhammed'le alemlere rahmet Muhammed arasındaki farktır. Habeşli Bilal'i, İranlı Selman'ı, Bizanslı Süheyb'i, Mekkeli Mus'ab'ı aynı idealler uğrunda bir safta savaşmaya ikna etti. Etti mi? Etti. Bu çok önemliydi yalnız. Yüzyıl savaşı, ficar savaşları, düşünün bu az harpleri iki şehirde de onlarca yıl sürmüş. Üstelik iki kardeşten gelmişler Evs ve Hazreç. Mekkeliler de Kureyş, aynı soyun çocukları. Şöyle 3, 5, 7, 8, 10 göbek gidin hepsi birbirine akraba. Ne oluyor da bu insanlar birbirinin boğazına sarılıyorlar? Böyle bir düşmanlık ortamında nasıl bir maya atmış ki Kur'an, ilk Kur'an neslini böylesine bir duvarın tuğlaları gibi bir sıraya dizdi? Müthiş bir siyasi algı değişikliği yaptı. Piramit siyasetine dayalı, tüm dünyadaki piramit siyasetine dayalı siyaset felsefesini saf siyasetine dayandırdı. Kimsenin kimsenin başına basarak yükselmediği, herkesin aynı düzlemde hayırda yarıştığı bir siyaset. Aynı zamanda namazın saf sisteminin üzerinden zihniyet değişimini hedefledi. Evet, lider sadece yarım metre önde durdu. Sadece yarım metre. Yanılır, yenilir, unutur ki unuttuğu oldu. Yani abdest almamıştı, çıktı. Görüyorsunuz peygamberimiz abdest de alıyormuş ha. Haşa, ona hakaret eden, ona iftira eden, onu karikatürleştiren. Danimarka karikatürleri ne ki? Charlie Hebdo karikatürleri ne ki? Peygamberin idrarını içti diye bir adama cehennemi haram kılmak. Peygamberin kanını içti diye düşünün. Musmul, yani helal hayvan kanını haram kılmış. Helal canlı kanını. İnsanın eti de haram. Kan hepten haram. Demi mesfuh. Ve sen kan içireceksin ve onu müjdeleyeceksin. Peygambere müjdeleteceksin. İdrar içireceksin, peygambere müjdeleyeceksin. Efendim, affedersiniz, Hazreti Aişe'yi tuvalet koklamaya göndereceksin. Allah'tan korkmaz. Sen iftira etmemiş olacaksın. Biz Allah Resulüne, Rabbimizin kul innemâ ene beşerun mitlukum, de ki ben de sizin gibi bir beşerim dediğini nakledeceğiz, biz iftira etmiş olacağız. Evet. Bu muhteşem bir devrimdi. Muhteşem bir inkılaptı. Kur'an, ilk Kur'an neslinin üzerinden önce bir Medine inşa etti, sonra medeniyet, sonra medeniyetler inşa etti. Sonra içten içe bir kırılma yaşandı. Bu kopuşla sonuçlandı. İnce kırılmalar bütünleşti, kalın kırılma ve ondan sonra kopuş kaçınılmaz oldu. Bu kopuş büyük kopuş idi. Kur'an'dan kopmadan sonra artık Kur'an aklından kopuldu. Kur'an eyleminden kopuldu. Kur'an akidesinden kopuldu. Allah tasavvurundan kopuldu. Yani hepsinden, Allah'ın tarif ettiği Kur'an peygamberi tasavvurundan, peygamberlik tasavvurundan kopuldu. Kur'an'ın insan tasavvurundan kopuldu. Her biri, her bir kopuş ümmetin başına derin felaketler getirdi. Kapanmaz uçurumlar açtı önümüzde ve o uçurumların toplamı şu anda geldi, bizi buldu. Kur'an'dan Mushaf'a, manadan lafza, tertilden tecvide, kopuşa bakar mısınız? Kur'an'a iman ettik biz. Fakat Kur'an'dan Mushaf'a, Kur'an'dan kopuldu, yerine Mushaf kondu. Mushaf'tan da kopuldu, şimdi Mushaf da kalmadı. Evet, Mushaf'ın yerine neler kondu görmüyor musunuz? Falan üstadın kitabı, falan hocanın kitabı, falan hacının kitabı, falan liderin kitabı. Efendim, oysa ne diyordu Hazreti Ali? Alim, Kur'an'ın üstüne başka kitap koymayandır. Kur'an'ın üstüne konulan kitaplara baksanıza, evet, sünnet Kur'an'ı nesheder diyor. Aman Allah'ım. Sünnet dediğin şey ne senin? Falanın ananesiyle, rivayetiyle, an fulan'dan ve o an diyenler, diyen isimlerin de cerh ve tadil uleması tarafından bu güvenilir, bu hepsi içtihat. Hani dinde akıl olmazmış ya, hadis değerlendirmelerinin tamamı akıl üzerinedir. Akıl olmasa cerh ve tadil ilmi olur mu? Cerh ve tadil uleması neye dayanarak buna güvenilir, buna güvenmez? Aynı adama biri deccal diyor, biri güvenilir diyor. Ne yapacağız şimdi? Deccal diyene mi bakacağız, güvenilir diyene mi bakacağız? Aynı adam bu. Şimdi kime göre? Ona göre deccal, ona göre güvenilir. Nasıl olacak bu? Ona göre çünkü. Ona göre. Nisbi. Kendine göre. Ve işin ilginci de ne? Bu görecelikler üzerinden belirlenmiş olan sıhhat dereceleri üzerinden bu sözün Allah'ın vahyi olup olmadığı tespit ediliyor, öyle mi? Hadis vahidir diyenler bunu demiş oluyorlar. Vahyi tespit işini cerh ve tadil uleması yapıyor. Bir sözün vahiy olup olmadığını belirleme işi cerh ve tadil ulemasının tek elinde. Aman Allah'ım. Felaketi görüyor musunuz? Evet. Tecvitten tertile. Daha evvelki gün gördüm yahu, bir gazetede ilan vermişler, hafız ilanı. Aman Allah'ım. Diyor ki efendim, hani sevgili Resulümüzden gelen ve Kur'an'a vurduğumuzda da pırıl pırıl, tam geçer not alan. Cerh ve tadil ulemasının ne dediğinin ne ehemmiyeti var Allah aşkına. Evet. Efendim. Eşrafı ümmeti hameletul Kur'an. Ben bunu Kur'an'a vuruyorum. Nereye vuruyorum? Cuma suresine. Öyle mi? Ne diyor orada? Efendim, Yahudilerden bahsediyor. Yahudilerden. Kendine kitap ver, kendilerine kitap verilip de kitabı hamletmeyenler. Yani Tevrat'tan bahsediyor. ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا Hamletmeyenler كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُوا اَسْفَارًا Kitaplar taşıyan eşek gibidir diyor. Aslında bu tam bize. Oradaki Tevrat'ın yerine Kur'an'ı koyun, oradaki Yahudilerin yerine de Müminleri koyun, Müslümanları. Çünkü bu ayet bize indi, onlara inmedi ki. Bu ayet Kur'an'da. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Hamletmek nedir? Hamletmenin yerine ezberlemeyi geçirmişler. İbn Abbas diyor ki, Resulullah ettiğinde sahabe arasında sadece 4 kişi vardı Kur'an'ı baştan sona ezberlemiş. Ne buyuruyorsunuz? Görüyorsunuz değil mi? Evet, eğer siz anlamayı ve yaşamayı öteler, onun yerine ezberlemeyi getirirseniz, Hazreti Ömer'in valilerinden bir tanesi Kur'an'ı ezberleyenlere Beytülmal'den tahsisat çıkarmıştı. İkinci yıl maşallah millet sıraya girdi Kur'an'ı ezberleme. Hazreti Ömer'e haber gönderdi. Böyle oldu, ne yapayım? Hiç kimseye zırnık verme. Niye? Korkarım ki onlar Kur'an'ı ezberlemeyi önemserler de Kur'an'ı anlamayı arkaya atarlar. Evet. Dolayısıyla Urvetül Vüska'ya sarılan ilk Kur'an nesli. Bakınız. Bu manada Kur'an'dan mushafa, manadan lafza, tertilden tecvide. İbn Mesud işte Urvetül Vüska'ya sarılan ilk Kur'an neslinden İbn Mesud 8 yılda Bakara suresini ezberliyor, evet, ezberlemiyor. Ezberliyor değil, yaşıyor, anlıyor. Anlama faaliyetine ne yapıyor ondan sonra biliyor musunuz? Kurban kesiyor. Bakara suresini artık algıladım. Algıladım, 8 yılda yalnız. Aman Allah'ım. Bizimki hatim sayısıyla övünüyor. Bir de dağıtması yok mu? Efendim, dağıtması işte kime kaç yüz, sana kaç yüz vereyim, hadi yok mu, yok mu artıran? Efendim, bir de açık artırma var biliyorsunuz. İlimden zanna saptık. Kutilel harrasun, Zariyat 10. Zannı din edinenler kahrolsun diyor. Evet. Harrasu, zannı din edinenler demektir. Kahrolsun. İlmiyattan hissiyata saptık. İslamlaşmadan Yahudileşme ve Hristiyanlaşma saptık. İlmiyattan hissiyata nasıl saptık şunu görüyor musunuz? Şu durumumuza bakar mısınız Allah'ınızın aşkına? Biz doğu halkları, özellikle de Müslümanlar. Bakın, konuşmayı sevmiyoruz, müzakereyi sevmiyoruz, farkında mısınız? Müzakereyi sevmiyoruz. Niye sevmiyoruz biliyor musunuz? Uyanığız ya, şark kurnazlığı. Zira müzakere sonunda anlaşmayı getirir. Anlaşma da sonunda imzayı müstelzimdir. İmzayı gerektirir. Attığımız imzaya sadık kalmayacağız ya, kafaya baştan almışız aslında onu. Onun için de hiç müzakereleri sevmiyoruz. Karşılıklı müzakere edip orta bir nokta bulmak için bir çaba harcamıyoruz. Farkında mısınız? Onun için de dedikodu milli sporumuz. Gıybet milli sporumuz. Bakın milli sporumuz deyince güreş diyorlar. Hayır. Gıybet bizim milli sporumuzdur. Çünkü sevmiyoruz karşılıklı yüz yüze konuşmayı. Dünyada sosyal medyada dünyayı dedikodu arenası olarak kullanan bir numaralı millet bu millet. Niye? Dedim ya, gıybet ihtiyacını oradan karşılıyor. İftira ihtiyacını oradan karşılıyor. Bühtan ve saldırı ihtiyacını oradan karşılıyor. Çünkü adam yüzüne bakmıyor. Adı bile belli değil, kimliği bile belli değil. Kim bilmiyorsun ki? Oturduğu yerden ağzına geleni söylüyor. Düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla ilmiyattan hissiyata, tam hissiyat bize göre bir şey. Şu anda bakınız, siyasetçimiz milleti, toplumu hissiyatla götürmeye çalışıyor. Hislerine hitap ediyor çünkü biliyor. Adamı tanıyor, milleti tanıyor. Onun için de hislerine hitap ediyor. Bakınız, din adamı, vaiz. Hislerine hitap ediyor. Tırnak içinde kullanıyorum. Yoksa herkes dininin adamıdır. Ve bu dinin ruhban sınıfı yoktur. Ama işte millete din öğretecek değil mi? Hissiyata hitap ediyor. Çünkü hisleri harekete geçirmenin herhangi bir bedeli yok. Aklı harekete geçirdiğinde bedeli var. Bedeli var, sorgular. Hissi harekete geçirdiğinde sorgulamaz. Hissiyata hitap ettiğinde sorgulamaz. Hissiyat bir tür uyuşturucu mekanı. Anlatabiliyor. O zaman ne yapıyor? Onu hissiyat üzerinden kafalamaya çalışıyor. Gerekirse yalan uyduruyor. Gerekirse efsane uyduruyor ve kafalıyor. Bizim hissiyata yatkınlığımızı o kullanıyor. Dolayısıyla ilmiyattan hissiyata. Oysa ki Kur'an cahiliyenin hissiyat merkezli algısını kesip onun yerine ilmiyatı koymuştu. 800 küsür yerde Kur'an'da ilme atıf yapılır. İslamlaşmadan Yahudileşme ve Hristiyanlaşmaya. Tevrat pasuklarına altın zincirden senet uydurup hadis diye pazarlamak nasıl bir şey? Yazacağım, yazacağım. Yazılmışları da var da ben de yazacağım efendim. Yani Bukhari ağzımdan çıktı mı birilerinin cini tepesine çıkıyor. Bukhari kendi çağında bir şahıs idi, şahsiyet idi. Ama bugün 21. yüzyılda bazılarının putu. Bukhari bir hadis derleyicisi yahu. Allah ondan razı olsun, Allah taksiratını affetsin. Hepimiz gibi, Allah beni de affetsin, onu da affetsin. İnsandı, yanlış da yapardı. Nitekim kendisi bir rivayette 400 bin, bir rivayette 600 bin hadis arasından seçtim diyor. En çok hadis atan adamlardan biri Bukhari'dir. Ya ben Bukhari'nin 15 tane hadisini attım diye bana etmediğini bırakanlar utanmazlar. Bukhari 397 bin tane hadis atmış. Bir rivayette, bir rivayette de 597 bin tane atmış. Ne diyorsun buna? Şimdi almış. İşte menakıb bölümünde 27. hadis. Adam anlatıyor. Amr bin Meymun diye biri efendim. Sahabeden naklediyor diyor. Çünkü menakıb-ı sahabe bölümün başlığı efendim. Recmi ispat edecek. Ben bir yerden gidiyordum. Maymunlar bir maymunu taşlıyordu. O maymun zina etmişti. Zina eden maymunu diğer maymunlar taşlıyordu. Ben de durdum onlarla beraber taşladım. Hayda. Şimdi Bukhari'ye inanıp aklımızdan mı olalım, inanmayıp sapık mı olalım? Hayvanlar mükellef miydi? Hayvanların cezai ehliyeti var mıydı? Hayvanlar sorumlu muydu? Hayvanlar da ahirette efendim Allah'ın huzuruna ruzi mahşerde hesaba çekilecek miydi? Yoksa bu efendim boynuzlu koyun boynuzsuz koyun hesabı oradan çıkmış olmasın? Allah'ınızın aşkına. Bu nasıl iş ya? Şimdi ne yapalım söyler misiniz? Bukhari yıkılınca dinde yıkılır mı? Hani sefilin biri öyle diyordu ya. Bukhari yıkılınca dinde yıkılır mı? Bukhari giderse din gider öyle mi? Ne yapalım şimdi? Hadi. Ölüm meleğinin gözünü Musa çıkardı mı? Hazreti Musa. Hazreti Musa ölüm meleğinin gözünü çıkarır mı? Şimdi düşünebiliyor musun? İyi kavga ediyor. Yani hangi teknikle bilmiyorum. Efendim, ölüm meleğinin gözünü çıkarıyor. Yani öyle bir dövüyor ki gözünü çıkarıyor. Şimdi o da şey, hani bir vuruşta adam öldürdü ya. Efendim, bir vuruşta adam öldürdüyse ölüm meleğinin de gözünü çıkarır yani. Şimdi herhalde oradan gitmiş olmalılar Yahudiler. Biz bunu Yahudi kaynaklarında okuyoruz. Bu nasıl girdi Bukhari ve Müslim'e? Nasıl olacak şimdi? Yani aslında söylemek istenen şu. Musa ecelini erteledi. Allah ona ölüm meleğini gönderdi. Allah canını almak istedi. Rabbimiz bir şey murad etti. Allah'ın peygamberi Musa'da bir başka şey murad etti. Allah'ın muradı olmadı, Musa'nın muradı oldu. Nereye vuralım bunu? Kur'an'a mı vuralım, akla mı vuralım, ilme mi vuralım? Nereye vuralım söyler misiniz? Nereye vuralım? Musa işte efendim yine aynı. Bakın ben en iyisinden söylüyorum. En iyisinden. Şimdi öbürlerine gelmedim. İşte Allah Cebrail'in göğsünün kıllarından melekleri yarattı falan. Efendim Allah atı koşturdu, atın terinden kendisini yarattı. Dikkat buyurun. Allah kendisini yaratıyor atın terinden. Oralara gelmiyorum yani. Efendim ama en iyisinden gidiyorum. Şimdi Musa işte sünnetli miydi, sünnetsiz miydi vesaire diye efendim tartışma oldu. İşte bir gün Musa çırılçıplak girdi nehre, yıkanıyordu, elbiselerini taşın üstüne koydu. Taş birdenbire yürümeye başladı. Yürüdü, elbiseleri alıp kaçırıyor taş. Böyle yuvarlanıp ne yapmıyor? Elbiseleri kaçırıyor. Musa başladı taşı dövmeye. Taş 3-5 kere inledi. İnanın böyle yani. Anlatabiliyor muyum? Nasıl bir şey bu? Nasıl bir şey bu? Şimdi biz bunu eleştirirsek dinden olur muyuz? Kafir olur muyuz?

Furkan 30 büyük kopuşa bir işarettir. Daha Kur'an o dönemde Furkan 30'la Kur'an'ı mehcur bırakma tehlikesine işaret etmiştir. Ve kâle Resulü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'ane mehcura. Mehcur bırakmak, metruk bırakmak değildir. Metruk ayrıdır. Arapça der metruk. Olsa metruk derdi. Mehcur nedir biliyor musunuz? Kendisini elinizde tuttuğunuz halde, hani biraz önce efendim tahmil kullandık ya, hani hafızı hamil ile karıştırıyorlar ya, mehcuru metruk ile karıştırıyorlar. Bu da bile bile yapılan bir karıştırma. Efendim, metruk bırakmak nedir? Hecera an küsmek demektir. Arap dilinde. Yani Kur'an'ı küstüğünüz, çünkü insan tanıdığına küser, tanımadığı birine küsmez ki. Kur'an'ı tanıyor. Kur'an elinde ama Kur'an'ı işlevsiz bırakmış. Kur'an'ı yalnız bırakmış. Kur'an'ı kendi başına bırakmış. Dolayısıyla bu aslında bir kopuş işaretidir. Kopuşa bir dikkat çekiştir. Yine İnne hâzel Kur'âne yehdi lilleti hiye akbar. فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِاَيْد۪يهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عَنْدِ اللّٰهِ Bakara suresinin 79. ayeti. Yazıklar olsun onlara ki diyor, elleriyle kitabı yazarlar, elleriyle yazarlar, sonra derler ki bu Allah indinden geldi. Hadise vahiy diyenlerin yaptığı nedir söyler misiniz? Hadisler vahiyle eşittir diyenler. Evet evet. Müslümanların büyük bir bölümü buna inandırıldı biliyor musunuz? Şu anda. Hadisler vahiydir diyenler. Peki Allah vahyi korumayı garanti etti. Hadisi kim korudu? Nasıl bir şey bu? Siz aslında hadisi vahiyleştirmiyorsunuz, vahyi hadisleştiriyorsunuz. Siz aslında vahye şaibe karıştırıyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz? Büyük kopuşa peygamberimiz dikkat çekmiş midir? Çekmiştir. Aslında biraz önce Cuma suresinden ayetler okudum. O ayet de büyük kopuşa bir dikkat çekişti. Zira Yahudiler Tevrat'ın başına ne getirdilerse Müslümanlar da onu getirebilirler. Dikkatli olun demekti o. Evet. Peygamberimiz de dikkat çekmiş. لَتَتْبَعَنَّ سُنَنَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin yolunu adım adım, şibran bi şibrin, ziraen bi ziraen, karış karış takip edeceksiniz. وَلَوْ دَخَلُوا حُجْرَ دَبِّنْ Eğer onlar bir sürüngen deliğine girse siz de gireceksiniz. Bu aslında Allah Resulü'nün önceki vahiy, önceki ümmetlerin kendilerine gönderilen vahye gösterdikleri tavra benzer bir tavrı bu ümmetin de gösterebilme ihtimaline delalet eder. La tutruni, şu şimdi değil sorular. La tutruni kema etriyebne Meryem. Fe innema ene abdun fe kulu li Abdullah ve Resulü. Allah Resulü daha o günden uyarıyor. Beni Meryem'in oğlu İsa'yı uçurdukları gibi uçurmayın. Ben bir kulum. Niye? İşte bu bir kopuşa işarettir, delalettir. Daha doğrusu Allah Resulü kopuşa karşı bizi uyarıyor, daha o günden uyarıyor. Büyük kopuşa karşı ilk kuşakları fark edenler var mıydı ilk kuşaktan, ilk Kur'an neslinden? Elbette vardı. Hazreti Ebubekir diyor Hazreti Ayşe, vefat edeceği gün sabah kalktığında hastaydı diyor. Birkaç gün hasta yattı. Vefat edeceği gün sabah kalktığında kızım Kur'an dışında yazılı ne varsa getir önüme koy diyor. Getirdim. Bir efendim yak onlara dedi diyor. Allahu Ekber. Neydi bu? Büyük kopuşa karşı bir tedbirdi. Yoksa yaktırdığında ne olacak? Bir takım işte Allah Resulü'nün yasa işte kanun uygularken efendim hüküm verirken vesaire uygulamalarıdır. Uygulamalarını, örnekliğini yazmış olabilir. Başka ne yazmış olacak? Ama büyük kopuşa sebep olmasın diye onu bile yaktırıyor. Peki Hazreti Ömer Kur'an dışında ne kadar yazılı kaynak varsa hepsini toplattı aynı Hazreti Ebubekir gibi yaktırdı. Tevrat ve Mişne okumayı yasakladı biliyor musunuz Hazreti Ömer? Yani hatta Tevrat okuyan birine diyordu ki ne o sizde efendim daha önceki ümmetlerin yaptığı gibi kendi kitabınızı Mişnalaştıracak mısınız? Mişna, Mesna, Mesnat, Sünnet, Senne aynı köktendir. Aynı köktendir. Evet. Kâb'a, Kur'an dışı kaynaklara, Kâb'ül Ahbar'a, Kur'an dışı kaynaklara yönlendirdiği için sopa çekmişti Hazreti Ömer, biliyor musunuz? Peki sopa çektirdiği bu adam, ki Ebu Hüreyre'nin üstadı olur. Buradan bir ricada bulunayım ilim adamlarımıza, yayıncılarımıza. Mahmud Ebu Reyyen'in Ebu Hüreyre'sini kim çevirecek? Allah rızası için biri çıksın da çevirsin. Evet. Yetmez mi hala beklediğimiz? Evet. Bu kadar söyleyeyim, devam edeyim. Ebu Hüreyre'nin hocası olur bu Yahudi, eski haham. Efendim? O söyler, Ebu Hüreyre tekrar eder. Ve bu adam, Hazreti Ömer buna sopa çekti. Bu adam Hazreti Ömer'in öldürüleceğini 3 gün evvelden bildi, biliyor musunuz? Bize de ehli hadis bunu Kâb'ül Ahbar'ın kerameti olarak takdim etti. Bir tanesi de çıkıp sormadı ki Hazreti Ömer'in katlinde bu adamın eli olmasın. Ya 3 gün önceden biliyor mu adam? Çünkü suikast bu. Suikastle öldürüldü Hazreti Ömer. Yani suikastla öldürülecek birinin suikastla öldürüleceğini eğer biri bildiyse bir mahkeme önce onu çağırır, değil mi? Allah sizi inandırsın. Bizim ulemamız, bizim hadisçilerimizden bir tane adam da çıkıp da ya bu adamın eli var mı diye sormadı. Bize keramet diye inandırmaya çalışıyorlar. Evet. Hazreti Ali rivayet edenler, riayet edenler diye ikiye ayırdı insanları. Dine riayet edenler, dini rivayet edenler. İlk defa rivayete şart koyan, 4 şart koyan Hazreti Ali'dir. İbn Abbas'la 2 kişilik Kur'an halkası kurmuştu. Kızı Zeynep Kufe'de evinde mahallenin kadınlarına Kur'an'ı anlama dersleri veriyordu. Evet. İbn Mesud, "Leysel ilm kesretul hadis, velakinnel ilm kesretul haşye" demek zorunda kalmıştı. Ne yaptılar da demek zorunda kalmıştı acaba? Birileri motor gibi rivayet uyduruyordu. O da diyordu ki ilim çok hadis rivayet etmek değil, ilim Allah'tan çok titremektir diyordu. Evet. İrtihal-i Nebi'den sonra ilk ihtilaf biliyorsunuz Beni Saide sahifesinde halife seçilmesiyle oldu. Ondan sonra Hazreti Ömer'in katli. Ondan sonra Cemel, ondan sonra Sıffin, ondan sonra Hazreti Ali'nin katli. Emeviler bu ümmette siyasal bir kırılmaydı. Muaviye kendini ilk olarak melik olarak adlandıran kimseydi. İlginçtir. Bunun bile Kur'an kıraatına bir yansıması oldu, biliyor musunuz? Maliki Yevmiddin diye okuyorsunuz değil mi Fatiha'nın ayetini? İbn-i Şihab Ez-Zühri diyor ki İlk defa Maliki Yevmiddin'deki Maliki'nin Melik okunuşu diyor Abdülmelik bin Mervan döneminde oldu. Niye? Ben Arapların, Müslümanların ilk Melikiyim demişti Muaviye. Melik okutturdular. Hala bazı mezheplerde gidin Kuzey Afrika'ya Melik okurlar. Yani Emevilerin o tercihleri Kur'an'a şey olmuş, kıraat olmuş maalesef. Hazreti Osman'ın katli, Cemel, Sıffin, Emeviler ilk kez Emevilerden Mervan korkunç bir Kur'an'dan kopuşa imza attı. Neydi? Yezid'le, Muaviye ile başladı, Yezid'le devam etti, Mervan'la zirvesine çıktı. Kur'an'ın kader anlayışını, yani sorumluluk anlayışını kadercilikle değiştirdiler. Yezid diyordu ki Hazreti Hüseyin'in kafası, kellesi getirilmişti. Onu Allah öldürdü. Evet, onu Allah öldürdü. Cahiliye kaderciliğine dönmüştü. Kur'an'da ne diyordu? Cahiliye müşrikleri şöyle diyorlardı. Lev şâallâhu mâ eşraknâ. Eğer Allah dileseydi biz şirk koşmazdık. Ve lâ âbâna. Ne biz ne de babalarımız şirk koşmazdık. Yani bizim şirk koşmamızı Allah diledi. Bugün Müslümanların kader anlayışının ortalaması kime benziyor?

Allah'ın bir kuluyum işte efendim. Ha. Zengin de değilim, onu da söyleyeyim. Borcum da var. Bazıları söylüyor. Geçen Allah'tan korkmazın biri söylemiş. Efendim Habertürk'e çıktın kaç lira aldın diye. Allah'tan korkmaz. Biz hiçbir yere parayla çıkmayız. Abdülaziz Hoca da çıkmaz. Mehmet Hoca da çıkmaz. Bakın ben ehli Kur'an hakkında garanti veririm size. Uydurulmuş dincilere sorun siz onu. Onlar satarlar. Anlatabiliyor muyum? Dedim ki ben de orada. Allah'ın kulu. Allah'ın müfteri kulu. Para beni hiç sevmedi. Ben de parayı hiç sevmedim. Parayla aramız hiç düzelmedi. Onun için param yok. Borcum var. Tatmin oldun mu dedim. Anlatabiliyor muyum? Evet, param yok, borcum var. Yani öyle fakir değilim deyince zenginim de anlamayın efendim. Sonra para isteyenler çıkıyor bir de sosyal medyada. İnanın bilgisine gönderdim de. Gönderdiğimi de yazmışlar, başım belaya girdi. Efendim yani sen para ister, çok fakir olduğunu, işte muhtaç olduğunu söyler. Gönderdiğini de söylerse sosyal medyada başına ne gelir? Kuyruğa dizilir herkes. Efendim yani özetle bu noktada Hasan el-Basri'nin elhamdülillah kader risalesi gün yüzü gördü. Ondan sonra ne yaptılar biliyor musunuz? Adı sanı meşhur bir hocaya efendim şeiri yaptırdılar. Efendim imitation diyorlar ya İngilizler, ecnebiler. Efendim, onunu yaptırdılar. Sırf benim kader risalesini aratan ona değil de ona yönlensin diye. Tam bir imitation yalnız. Evet. Kur'an'dan kopuş bu. Peki İmam-ı Azam'ın mücadelesi neydi? O da Kur'an'dan kopuşa karşı bir mücadeleydi. Anlatabiliyor muyum? Ona saçma sapan hadis diye saçma sapan rivayetler getiriyorlar. Bunların hepsi herzedir diyordu. Aynen efendim İmam Mehmet Akif gibi. Efendim, Hazreti İmam Mehmet Akif rahmetullahi aleyh kaddesallahu sırrahul aziz. Yakışmadı mı? Bu Hazreti Efsun'uyla Efsun'anlananlar hakkında bir mim koyun. Bir mim koyun, nesi var acaba diye. Yani eğer birini kutsallar sınıfına dahil ediyorlarsa aziz, aziz kelimesi efendim konulduğu dilde, Latince'de kutsal adam demektir. Kutsal kişi demektir. Anlatabiliyor muyum? Bizdeki veli kültü aynen oradan alınmıştır. Aynen evliya kültü var ya. Kur'an'a göre evliya kimdir? Eyvallah. Abdülaziz Hocam söyledi. Her Müslüman, her samimi mümin Kur'an'a göre evliyadır. Hazreti İmam da öyle derdi İmam-ı Azam. Her samimi mümin evliyadır. Ama ne yaptılar? Efendim Sibirya'ya çevirdiler. Bakınız babalardan geçilmiyor. E şimdi siz ölü babalara bu kadar saygı duyarsanız birileri de öldürür baba yapar. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. İmam-ı Azam neyin mücadelesini verdi? O da bu mücadeleyi verdi. Emeviler diyorlardı ki, şimdi düşünün. Muaviye'nin dedesi Allah Resulüne karşı savaşırken öldürülmüş Bedir'de. Amcası savaşırken öldürülmüş, dayısı savaşırken öldürülmüş. Bir aileden üç kişi. Bu adam da gelmiş Müslümanlara halife olmuş. Şimdi senin amcan, deden, dayın Allah Resulüne karşı Bedir'de savaşmış, öldürülmüş. Sen de Müslümanlara halife olmuşsun. Sülalende halife olmuş. Adam soruyor tabii. O ne diye cevap veriyor biliyor musunuz? Dedemin, dayımın, amcamın, Müslümanların Resulullah'ın karşısında Bedir'de savaşıp öldürülmesi dedem, amcam, dayım yaratılmadan, Adem yaratılmadan 50 bin yıl evvel yazılmıştı. Dahası da var diyor. Onların üzerine inen ayetler de yaratılmamıştı zaten. Kadim idi diyor. Yani Leheb suresi kadim idi. Ebu Leheb'in Ebu Leheb olmaktan başka çaresi yoktu demek. Abbasiler ne yaptı? Biliyorsunuz ataları Abbas Bedir'de esir düşen, müşrikler safında esir düşen biriydi. Evet. Esaret bedelini ödedi de efendim kurtuldu. Peki onlar da onu aklamaya çalışıyorlardı. Hazreti İmam da bu oyuna dur dedi. Yani kelamın kadim olma tezini reddetti. O Allah'ın fiilidir diyordu. Allah'ın fiilidir de. Kur'an Allah'ın fiilidir. Allah'ın tüm fiilleri gibi bakın kainat Allah'ın fiilidir. Kainat yaratılmamış mı? Dolayısıyla bunu dedi diye dirisi girdi içeri, ölüsü çıktı. İçeride öldürdüler, çorbanın içinde zehirlediler. Niye öldürdüler? Bunun için öldürdüler. Yani o da kopuşa karşı çıktığı için. Kopuştan örnekler vereyim, kapatıyorum. Kur'an müşriklerin peygamberimize racülün mesur dediklerini söyler değil mi? Racülün mesur neydi? Sihirlenmiş kişi diyorlar müşrikler. Rivayet kültürü. Ne diyor? Açın açın, açın rivayetleri. Bakın, peygamberimize sihir yapıldı, peygamberimiz de sihirlendi diyor. Şimdi bunu müşrikler söylüyordu. Kur'an mürtede dünyada ceza biçmez değil mi? Mürted hakkında Kur'an'da ayetler var. Ve men yertedi minkum an dinihi feyemut ve huve kafirun. Evet. Ne nedir? Onun dünyada amelleri boşa gider. Peki rivayet kültürü uydurulmuş din ne yapar? Ona ölüm takdir eder. Efendim. Peki Kur'an namaz kılmayana dünyada ne ceza biçer? Efendim? Biçmez. Peki onun karşısında rivayet kültürü ne ceza biçer? Ölüm. Kur'an müziği yasaklar mı? Yasaklamaz. Kur'an'da müzik yasağı diye bir şey yok. Efendim. Sadece dininizi oyun eğlence etmeyin der. Peki rivayet kültürüne göre müziğin her türü kesin haramdır. Zina gibidir, içki gibidir biliyor musunuz? İnanmayan Bukhari'yi açsın baksın. Evet. Peki müzik dinliyor musunuz? Peki müziğin yasak olduğuna inanması gerekenler de dinliyorlar mı? Aslında bazıları çaktırmadan dinliyor mu? Aslında bu tip Allah'ın koymadığı haramlar münafık üretiyor demektir değil mi? Aynen öyle. İki yüzlü bir dindarlık. Kur'an'a göre her mümin velidir. Kopuştan sonra Hristiyanlığın aziz kültü aynen kopyalanıp İslam'a taşındı. Taştan putları yıktık. Fakat yerine insandan putlar koyduk. Kur'an zannın insanı hakikatten müstahni kılmadığını söyler, uydurulmuş din zannı din ilan eder. Kur'an Muhammed suresinin 4. ayetinde savaş esirine iki şey bırakır, sadece iki şey. Ya diyet şeyli efendim, fidyeli ya fidyesiz salıvermek. Femme istirkakan diye bir şey yoktur orada. Anlatabiliyor muyum? Yani köle edinmek, erkek olsun kadın olsun, cariye edinmek, köle edinmek yok. Peki işi de niye bozuluyorsunuz? İşit, Ezidi kadınları, Yezidi kadınları aldı, sattı diye. Bu aslında hepinizin inancı. İşit bu fırsatı eline geçirdi de yaptı. Siz yapmıyorsanız da aslında yapmadığınızdan da emin değilim. O da ayrı bir mesele. Evet. Kur'an ayettir. Uydurulmuş din mucize der. Çok ilginç değil mi? Mucize kelimesi Kur'an'da hiç geçmez. Hadiste geçer mi? 9 hadis kitabında da geçmez. Yani Kütüb-i'sinde de geçmez. Onun üstüne 3'te de geçmez. 1. yüzyılda yok. 2. yüzyılda yok. 3. yüzyılda yok. İlk defa bu kelimeyi 4. yüzyılda. Nereden gelmiş olabilir sizce? Ehli kitaptan. Evet. Ve şimdi akidemizin içine lök gibi oturdu. Bakınız ayet desek anlamıyor millet. Kudret delili desek anlamıyor. İlle mucize diyeceğiz. Görüyorsunuz değil mi? Evet. Ayet, yer, gök hep siz bana mucize olmayan bir şey gösterin ki ben size mucize göstereyim. Allah'ın yarattığı hangi şey mucize değil ki? Sırtını ağaca dayamış dozeri seyrediyor. Sırtını dozere daya da ağacı seyret be adam. Hem de hayran hayran seyrediyor. Anlatabiliyor muyum? Sırtını dayadığın ağaç mucize, sırtını dayayan sen mucizesin. Yusuf suresi 105. ayette yerlerde ve göklerde Allah'ın nice kudret delilleri, belgeleri vardır ki yanından geçip giderler de farkında bile olmazlar. Buyurmuyor mu? Kur'an takva der. Uydurulmuş din onun yerine zühdü koyar. Kur'an liyakat ve şura der. Uydurulmuş din imamlar Kureyş'tendirdi. Onu da Allah Resulü'nün mübarek ağzına koyar. Yazık, günah değil mi? Allah Resulü'nü, peygamberimizi Kur'an'la savaştırıyorsunuz, farkında mısınız? Şimdi eğer onu akaid yaparsanız, yani siz kalkar imamlar Kureyş'ten dedirtirseniz, اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا, Allah emanetleri ehline vermenizi emreder ayeti orada dura dura, kalkar birisi de hemşericilik yapmayı boynuna vazife bilir. Bir başka yöneticiniz de kendi adamlarını yönetime taşımayı boynuna vazife bilir. Ve bunu da gösterdiğinizde bakın der oraya. Anlatabiliyor muyum? Çünkü liyakati esas olmaktan çıkardınız. Ehliyeti esas olmaktan çıkardınız. Adam kayırmacılıktan nasıl kurtulacaksınız? Kurtulamazsınız. Kur'an, biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık der. Uydurulmuş din kadını erkeğin kürek kemiğinden yaratır. Kur'an, ve kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Oradaki ta'ir aslında yani kuş, kuş manasına gelir de mecazdır orada aslında. Biz her insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık der bu ayet. Dileyen iman etsin, dileyen inkar etsin der. Evet. وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَى der وَمَا يُضِلُّ اِلَّا الْفَاسِقِينَ der. Fasıklardan başkasını saptırmaz der Allah. Fakat uydurulmuş din ne der? Adem yaratılmadan 50 bin yıl önce iyi ve kötü yazılmıştı der. Anlatabiliyor muyum? Kur'an dünya fani der. Allah'tan başka her şey fani der hatta. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Peki uydurulmuş dinci ne der? Dünya yalan der. Dünya tarla. Tarla yalansa hasat nasıl gerçek oluyor? Ha? Dünya yalan değil, dünya fani. Fani ile yalan arasında fark var. Ama yine de hatta ne der biliyor musun? اَدْدُنْيَا جِيْفَتُنْ وَتَعْلِبُهَا كِلَابٌ. Dünya kokuşmuş bir ettir. Yani efendim kokuşmuş bir ettir. Onun talibi de köpeklerdir. Ama yine de ona talip olmaktan vazgeçmezler. Bakın şimdi. Şu Türkiye'ye bakın. Günümüz Türkiye'sine bakın. Siz pasta paylaşmak için birbirinin gırtlağına sarılmış tarikatlardan başka bir şey görüyor musunuz? Birbirinin gırtlağına. Şimdi bakanlıklar paylaştırılıyor, genel müdürlükler paylaştırılıyor, kurumlar paylaştırılıyor ve TRT'de adam çıkıyor, kusuruma bakmayın. Benden Allah'a edepsizlik yapılan yerde edep beklemeyin. Kula kul olmadan Allah'a kul olunmaz diyor. Peygamber'e, yani iki cümleyi aynı anda söylüyor. Peygamber'e kul olmadan Allah'a kul olunmaz diyor. Bu memlekette bir yetkili, Diyanet'ten şuradan buradan bir yetkili çıkıp da çüş demiyor. Bravo. Kusura bakmayın. Evet. Sonuç. Kur'an bizim öznemiz iken biz insanlık tarihinin öznesiydik. Tarihin öznesiydik. Ne zamanki Kur'an bizim nesnemiz oldu, biz de tarihin nesnesi olduk. Öyle mi oldu? Bunu yaşadık, gördük. Ben buna iman ediyorum. Çünkü Kur'an'a iman ettim, siz de iman ediyorsunuz. İman ettiğiniz bir şeye güvenmek zorundasınız. İman ediyor, güvenmiyorsanız bu problemdir. Eğer Kur'an'a iman ediyorsanız, Kur'an'ın Allah'ın bir reçetesi olduğuna da iman etmemiz lazım. Bize küfreden, saldıran, iftira eden, ötekileştiren, cübbeli cübbesiz, sefil, alçak, sufi, selefi, sünni, şii, tüm hasımlarıma diyorum ki, benim hakkımda şu ana kadar gerçek olan hiçbir şey söylemediniz. Hep yalan söylediniz. Kadere inanmıyor dediniz. Kader Risalesi'nin son bölümüne havale ediyorum sizi. Açın okuyun. Eğer insafınız, azıcık vicdanınız varsa. Sizden alıp kullanan cahilleri vebale soktunuz. Kader Risalesi orada. Peygamber'e kibirli adam dedi dediniz. Allah'tan korkmadan bu iftirayı gözümün içine baka baka yaptı. Kefen satıcısı. Göz göre göre iftira etti. Koca bir sürü de bunu sorgulamadan ona inandı ve iftiraya ortak oldu. Sizin davanızın batıllığına tek başına bu yeter. Çünkü hak dava yalana ve iftiraya ihtiyaç duymaz. Kim ki davasını savunmak için yalana ve iftiraya ihtiyaç duyuyorsa onun davasının batıl olduğuna kalıbımı basarım. Peygamberi devreden çıkarıyor dediniz. Ben, o benim canımdan evla, sizin de canınızdan evla. Çünkü Kur'an böyle istiyor bizden. Bizim canımızdan evla. Üç Muhammed orada duruyor. Efendim orada duruyor. Kur'an peygamberi Hazreti Muhammed kitabım orada duruyor. Allah'tan nasıl korkmadan. Mealim orada duruyor. Mealimin notu orada duruyor. Anlatabiliyor muyum? Nasıl yaptınız bunu? Ve buna nasıl bir sürüyü inandırdınız? Buna inanacak bir sürüyü hangi gübreyle beslediniz? Biz toptan almayız, toptan atmayız. Kur'an neslinden ümit kesmedim. Çok çırpındım. Çok taşlandım. İslamofobiya diye bir şey var değil mi? Aslında karanlık korkusu var, yalnızlık korkusu var. Bir sürü korku var, işsizlik korkusu var. İslamoğlu fobiya diye de bir fobiya gördüm ben. Yani İslamofobiya ayrı bir şey. İslamoğlu fobiya diye de bir şey gördüm ben. İslamoğlu korkusu. Ne diyeyim size? Söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yani her türlü iftirayı, her türlü karalamayı, her türlü ötekileştirmeyi yaptınız. Çok taşlandım. Çok iftiraya maruz kaldım. Çok ölüm tehdidi aldım. Yılmadım, yıkılmadım. Elhamdülillah. Dostlarım var. Yoldaşlarım var. Kader arkadaşlarım var. Dava yoldaşlarım var. Allah onlardan razı olsun. Başta Abdülaziz Hoca. Mehmet Okuyan Hoca. Bayraktar Bayraklı Hoca, Caner Taslaman Hoca, Emre Dorman Hoca, Enis Doko ve diğer daha sayamadığım bir sürü dostlarım. Elhamdülillah. Efendim İbrahim Sarmış Hoca, İsrafil Balcı Hoca, efendim daha sayamadığım bir yığın dostlarım. Allah onların sayılarını çoğaltsın. Şükürler olsun. Yani bu anlamda tabii taşın üstüne hepimizin adını yazıyorlar, hangimize denk gelirse atıyor. Hiç önemi yok. Ama yoruldum. Bir müddet dinlendim. Şimdi bu uydurulmuş din tüccarı şarlatanlar güruhuna karşı yeni bir aşk ve şevkle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz bize sabır, hasımlarımıza insaf versin. Amin. Rabbim Resul'ün ahlakı olan Kur'an'ın aydınlık yolundan ayırmasın. Amin. Biz bu cihana sahip olmaya değil, şahit olmaya geldik. Allah şahit olsun, ben şahidim, siz de şahit olun. Teşekkür ediyorum değerli kardeşlerim. Hocam Suriye'de Esed rejiminin sivillere yönelik katliamları karşısında kardeşlerimize karşı sorumluluklarımız nelerdir demiş. Allah'ınızın aşkına. Esed yönetiminin, Esed'in bebek katili olduğunu ben yıllar yılı söylüyorum. O bir musibet, bir bela. Fakat bir sonuç aynı zamanda. Unutmayın. Esed'e küfrederek hiçbir şeyi tatmin edemeyiz. Ama o bir bebek katili, o Suriye halkının katili. Ama aynı zamanda o bir uydurulmuş din mensubu, biliyor musunuz? Bir merak edin de Nusayrilik nasıl çıktı bir okuyun ya. Bir okuyun ya. Artık eskisi gibi değil, bir tık yakın Nusayrilik değil. Nasıl çıkmış bir okuyun. Kaim bi emrillah'tan, Fatımilerden, yani batınilikten türemiş bir din. Bir din. Yeni bir din oldu. Müstakil bir din oldu. Anlatabiliyor muyum? Sadece o değil. Mevleviliğin geçirdiği aşamalara bakın. Mevleviliğin geldiği noktaya bakın. Nasıl bir noktaya geldi Mevlevilik? Nedir bugün Mevlevilik? Efendim? Bir dine dönüştü. Bir dine dönüştü. Bakınız, Bektaşilik aynı oldu. Bir dine dönüştü. Ve ben nurculuk içinde son eserlerinden birinde yazdım. 100 yıl sonra nurculuğun içinden bir grubun İslam dışı bir din olmaya doğru gittiğini söyledim. 100 yıl olmayabilir. Ama orada duruyor. 18. lema orada. Bazı nüshalardan da çıkarmışlar, bazılarında da tarif etmişler. Aslını bulun, okuyun. 18. lema orada. Cebrail getirirken Celcelutiye'yi Hazreti Ali'nin kucağına düşürmüş. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla şimdi bakın, Rusya Esed'in yanında. Şimdi değil aslında, başından beri yanında. Baas ideolojisi sosyalist ideolojidir. Farklı bir şey değildi ki Baas ideolojisi başından beri. Yani efendim Michel Aflak Irak'ta Baas ideolojisinin teorisyeni olarak ortaya çıktı. Irak'ta, Mısır'da, Suriye'de efendim ve Libya'da bölge ülkelerinin tamamında Baas ideolojisi hakimdi. Yeni bir şey değil. Fakat ilginç gelmiyor mu size efendim uydurulmuş dincilerin Rus'la, daha doğrusu uluslararası emperyalist güçler tarafından kullanılması ilginç gelmiyor mu? Çok kullanışlılar. Ve Sünnisi Şiisi de yok bu işin, biliyor musunuz? Tamam hadi efendim, İran Esed'i destekliyor. Hizbullah Esed'i destekliyor. Bunlar Şii. Buti neydi? Said Ramazan el-Buti neydi? Esed'in savaşı Uhud, Bedir gibi mukaddestir diyen, Esed'in yanında savaşan Resulullah'ın yanında savaşmış gibidir diyen adam neydi? Evet, Sünni'ydi. Siz alim diyeceksiniz de, hayır şeyh diyeceğim ben. O tarafı hep unutturuldu. O alimden önce sufidir, şeyhtir, tasavvuf ehlidir. Teosofi ehlidir. İsminde bile bizi kafaya doluyorlar. Suf'tan gelmiş de yünden falan. Zannedersin cin satılıyormuş Arabistan yarımadasında. Millet cin giyeceği yere efendim yün giymiş efendim. Veyahut da koton satılıyormuş, pamuk. Pamuk tarlaları var ya Arabistan'da. Görmediniz mi efendim? Latife yapıyorum ama bunda ciddiye sanmayın. Efendim, zannedersin efendim Mekke'de, Medine'de, Kufe'de, Basra'da efendim pamuk tarlaları var. Onları durmuş da bu yünden giymiş falan. Herkes yün giyiyor. Yemeyin millet. Sufilik sofizmden gelir. Tasavvuf da teosofiden bozmadır. Ve bu milletin, bu ümmetin akıl hastalığıdır. Akıl hastalığıdır. Ben tasavvufun içinden geliyorum. Nasıl bir akıl hastalığı olduğunu bizzat yaşadım. Onun için buyurun. Evvelki gün bir açıklama yaptı Kadirov, biliyor musunuz? Çeçenistan'daki Rusların adamı. Ramazan Kadirov. Şeyh'tir kendisi, biliyor musunuz? Şeyh oğlu şeyh'tir. Babası Ahmet Kadirov da şeyh'tir. Şimdi türbesi orada ziyarete açık. Grozny'da. Ne diyor biliyor musunuz Ramazan Kadirov? Putin'in piyadesi olmaya hazırız. Daha önce de bir şey yapmıştı. Putin için ölürüm diye bir. Ölürsün tabii. Ölürsün. Yani Lady Gaga diye bir kadın varmış. Nedir bu kadın bilmiyorum. Efendim 2 milyon dolar getirip efendim doğum gününü kutlatmış orada. Vesaire vesaire. Böyle biri. Efendim. Putin için piyade olmaya hazırız diyor. Bu da Sünni Sufi şey. Şimdi ekleyin. Bu Kadirov çarşamba şeyhini davet etmişti. Tepkiler üzerine son anda vazgeçtiler. Ama aralarında gidiş gelişler efendim bakın fotoğraflarını bir tık kadar size yakın. Anlatabiliyor muyum? Öyle kankalar. Şimdi yan yana ekleyin. Esed, Rusya, İran, Hizbullah, Buti, Kadirov, çarşamba. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Gerisinde siz araştırın. İran'daki ruhban rejiminin Suriye'de mezhepçi politika izlemesi ve açıkça Esed rejimini askeri olarak desteklemesini nasıl yorumluyorsunuz? Ben İran'da gerçekten de bir ruhban rejimi olduğunu görüyorum. Ve bu dinde ruhbanlık yoktur. Anlatabiliyor muyum? İran İslam devrimi olduğunda biz devrimi destekledik 79'da. Benim gibi milyonlar destekledi. Ama bir hayal kırıklığı oldu. Hayal kırıklığı oldu. Nedir gelinen noktada? Bölge ülkelerinin hepsi gibi. İstisnasını da görmüyorum. Kusura bakmasın kimse. Torpil geçecek değilim. İran'da ulusal reflekslerle hareket ediyor. mezhepçi reflekslerle hareket ediyor. Bu mezhepçilik belası bu ümmeti mahvetti. Bu beladan kurtulmadığımız sürece de burnumuz pislikten çıkmayacak. Onu söyleyeyim. Sünni ve Şii mezhepçiliğine karşı Kur'an'a dönüşü savunanlara her iki tarafta saldırıyor. Sizin için İrancı ve gizli Şii olduğunuzu iddia ediyorlar. Şiilik ve Sünnilik hakkında Kur'an merkezli bakış ne olmalı? Şii değilim. Olsam söylerdim. Sünni de değilim. Müslümanım. Huve semmâkumul müslimîn. Allah sizi Müslüman olarak isimlendirdi dedi. Ben de Rabbimin bu isimlendirmesine razı oldum. Ben Müslümanım. Müslüman kendisini mezhebiyle ifade etmez. Bu bir. İkincisi, Şii mezhepçiliği ve Sünni mezhepçileri hep beraber saldırıyorlar. Bana Şii diyenler kimler? Bu bir merkezden yayılıyor. Paralel merkezden yayılıyor. Paralel merkez şu anda ki beni terör örgütü kurucusu olmakla itham edip yargılatan merkez. Tevhid Selam terör örgütü davasına beni alan ve oğlumu, kızımı, eşimi, evimi dinleyen, akabeden de 60 kişiyi dinleyen bu merkez. Anlatabiliyor muyum? Şu anda bu merkeze göre ben Şii'ymişim, İran ajanıymışım. Benim Moritanya'dan gelirken uçakta bir delikanlı geldi. Hocam yanımdaki bu işte bunlara mensup iki tane de genç varmış. Genç dedi ki sizin için İran ajanı dedi. Ben de dedim git helallik al. Helallik almadı geldim size onu şikayet ediyorum hocam. Haberiniz olsun. Öyle de yiğit bir delikanlıymış. Baktım iki tane genç delikanlı. Benim Şii ajanı olduğumu söylüyor. Düşünebiliyor musun? Şii ajanı olduğumu sen bile biliyorsan ben nasıl ajanım? Bir, ya benim gibi bir adam ajanlık yapmaz. Daha büyük şeyler yapar yani. Niye ajanlık yapayım? Kalemim var, şeyim var. İki, üç, bana Şii ajanı diyen bu nurcular Sünnilerin boynuna Şia'ya mensup cevşeni taktırdılar. Burada tartışma cevşenin içeriği değil. Şia'ya mensup bir rivayeti, sadece Şia kanalıyla gelen bir rivayeti Müslüman Sünnilerin boynuna taktırdınız mı, taktırmadınız mı? Dahası ben bunların takiye konusunda Şia'ya 10 çekeceğini düşünüyorum. Anlatabiliyor muyum? Dahası Mehdilik meselesi Şia'nın akaididir. Sünniliğin akaidi değildir. Sünnilerde akaid maddesi falan değildir. İbn Haldun gibi alimlerimiz ise Mehdiliğin tamamıyla kökten reddederler ve hiçbir sahih haber yoktur Mehdilik konusunda. Zaten Kur'an'ın değildiği bir mesele değil. Şia akaididir. Peki Şia akaidine dair bir mevzuyu getirip de Mehdiyet meselesini Sünnilere yediren ekol kimdir? Yine nurculuk. Hazreti Ali'ye vahiy geldiğini, Celcelutiye diye bir vahiy geldiğini savunan kimdir? Yine nurculuk. Siz Şii olmuyorsunuz da ben nasıl Şii oluyor? Bu soruyu da avuçlarınıza bırakmış olayım. Evet değerli dostlar, teşekkür ediyorum. Hocam Kur'an Çalışmaları Merkezi'nden bahsetmek ister misiniz? Vakit doldu, çok geçti. Kur'an Çalışmaları Merkezi'ne gönüllü lazım, formlar dağıttık diyor. Evet. Kur'an Çalışmaları Merkezimiz için meta analiz ekibi, altyazı ve çeviri ekibi, ilmi çalışmalar ekibi lazımmış. İlgilenen kardeşlerimiz formları doldurabilirler. Hepinize teşekkür ediyorum. Sizi yordum. Kusura bakmayın. Bu öze dönüş konferansları mübarek olsun. Rabbim bereketlendirsin. Allah'a emanet olun. Rabbim Kur'an'ın yolundan, Resul'ün yolundan ayırmasın inşallah.